50 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Europejska w Poznaniu. O czym mówiono na konwencjach wyborczych tych ugrupowań, to na początek. Susza w polskim paprykowym Zagłębiu. Rolnicy mówią, że ziemia na polach przypomina popiół. Kolejne protesty żółtych kamizelek we Francji. Tym razem jednak znacznie mniej liczne niż przed tygodniem. Przynależność do Unii Europejskiej jest wymogiem polskiego patriotyzmu. Tak na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu mówił lider partii Jarosław Kaczyński. Z kolei premier Mateusz Morawiecki powiedział, że państwa tworzące europejską wspólnotę muszą mieć zagwarantowane równe prawa. Według Jarosława Kaczyńskiego członkostwo Polski w Unii Europejskiej to przede wszystkim bezpieczeństwo, ale też wyższa pozycja na świecie. Jednak prezes PiS dodał, że w ramach wspólnoty należy zabiegać o równość. Dodał, że nie zgadza się z koncepcją Europy dwóch prędkości. To w istocie oznacza podział na tych pełni uprawnionych i na tych, którzy tych pełnych praw nie mają. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że równość powinna oznaczać także identyczne traktowanie przedsiębiorców. Wyjaśnił, że w praktyce polskie firmy często napotykają problemy. Te zawoalowane formy dyskryminacji polskich przedsiębiorców, tu wielkopolskich przedsiębiorców, będziemy eliminować, będziemy z tym walczyć, bo wiemy, że to jest kula u nogi polskiego rozwoju gospodarczego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Z kolei na konwencji Koalicji Europejskiej, także w stolicy Wielkopolski, lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna między innymi skrytykował rząd za sytuację w oświacie i zaprosił sympatyków Koalicji Europejskiej na marsz Polska w Europie, który ma być 18 maja w Warszawie. Z kolei szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer nawiązywała w Poznaniu do powstania Solidarności. Ten ruch zmiótł z Polski komunę. Powiem więcej, zmiótł ją z całej Europy i co więcej, rozwalił ZSRR. I tylko szkoda, że dziś wstyd nazwę tego ruchu powtarzać. Prawdziwa solidarność to się należy tym nauczycielom, którzy walczyli o swoją godność. I powiem szczerze, kanciasty stół rządu niczego tutaj nie zmienia. A lista Koalicji Europejskiej w Wielkopolsce otwiera była premier Ewa Kopacz. Na drugim miejscu jest były premier Leszek Miller. Jedne uprawy zostały już zupełnie zniszczone, zbiory innych będą mniejsze niż w poprzednich latach. Rolnicy liczą straty i czekają na deszcz. O suszy w polskim paprykowym Zagłębiu opowie Anna Orzeł. Przytyk to gmina rolnicza słynąca z uprawy papryki. Nazywana jest paprykowym Zagłębiem. Jak się szacuje, warzywo rośnie tu w około 8 tysiącach tuneli w ponad 500 gospodarstwach. Papryka lubi dużą wilgotność powietrza i wysokie temperatury. Tłumaczy Dariusz Wołczyński, wójt gminy Przytyk. Początek tego roku powoduje, że ta susza bardzo dotkliwie, w sposób znaczący dokucza rolnikom, którzy właśnie z tego żyją, z tego się utrzymują. Ziemia na polach zupełnie wyschła, przypomina popiół. Mówi Tomasz Drabik, właściciel tuneli z papryką. Rośliny nie mają szans na to, by przetrwać. Jak nie ma opadów, tak wszystko usycha po prostu. No u nas to szczególnie papryka, różne fasola w gruncie. No już jak ktoś nie podlewał, no to niestety już nie będzie. W ubiegłym roku na Mazowszu suszą zostało dotkniętych około 145 tysięcy hektarów. Anna Orzeł, Polskie Radio. Nieco ponad 23,5 tysiąca osób w całej Francji, a 2600 w Paryżu wzięło udział w manifestacjach przeciwko polityce finansowej i socjalnej rządu. To znacznie mniej niż przed tygodniem. Była to już kolejna, 24. sobota demonstracji żółtych kamizelek. Tym razem najliczniejsze protesty miały miejsce w Bordeaux i Strasburgu, gdzie doszło do starć z policją, a kilka osób zostało zatrzymanych w chwili, gdy usiłowały się przedostać w rejony zabronione przez prefekturę. W przypadku stolicy Alzacji dotyczyło to dzielnic, w których znajdują się instytucje europejskie, w tym Parlament Europejski. Policja, którą obrzucono różnymi przedmiotami, użyła gazów łzawiących. W manifestacjach uczestniczyli działacze lewackiego ugrupowania Black Blocs, którzy przyjechali z Niemiec i z Belgii. W Paryżu żółte kamizelki mieszały się z czerwonymi koszulami działaczy związków zawodowych CGT związanych z komunistami. Manifestowano także w innych miastach Francji, jak Lyon czy Marsylia. Wszędzie żądania były identyczne. Wprowadzenie przez rząd i prezydenta Emmanuela Macrona środków, które pozwolą na zwiększenie siły nabywczej pieniądza oraz większej demokratyzacji życia publicznego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jeszcze na koniec Katowice. Tam podsumowano działanie strony naprawmyto.pl. To aplikacja, poprzez którą można zgłaszać różne problemy. W sumie w ciągu roku od kwietnia, kiedy została uruchomiona w Katowicach, było ich ponad 8 tysięcy. Do najczęściej zgłaszanych alertów należą te związane z uszkodzoną infrastrukturą, głównie jezdniami i chodnikami. W kategorii bezpieczeństwo najpopularniejsze dotyczą uszkodzonych znaków drogowych, a w kategorii przyroda utrzymania zieleni, a także dzikich wysypisk. W sumie w sieci Naprawmy To jest 30 miast. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Takich sportowych sobót życzyliby sobie kibice, może niekoniecznie ci z Gdańska, co tydzień, bo działo się bardzo dużo. Najpierw piłka. W dzisiejszych spotkaniach Ekstraklasy w grupie mistrzowskiej do tytułu znacznie zbliżyła się Legia Warszawa. W Gdańsku, mimo że przegrywała z Lechią 0-1, to wygrała 3-1 i na 4 kolejki przed końcem Legia ma 3 punkty przewagi nad Lechią właśnie i 4 nad Piastem Gliwice. W drugim dzisiejszym spotkaniu Pogoń zremisowała z Lechem 1-1. O mistrzostwo walczą też siatkarze i to już są decydujące mecze o tytuł. W pierwszym spotkaniu w Kędzierzynie Zaksa pokonała Oniko Warszawa 3-2 i to w okolicznościach dość dramatycznych, bo w decydującym secie zespół z Warszawy prowadził 14-11 i przegrał. Mówi zawodnik Oniko Maciej Muzaj. Ciekawy mecz na pewno. No szkoda, że nie udało nam się w tym tiebreaku wygrać. Sytuacja bardzo dziwna, no ale skończyło się tak, że my mieliśmy przewagę, my serwowaliśmy i, no i przegraliśmy tego seta. No. Już odrzucając na bok, odkładając na bok wszystkie te sprawy z sędziami, challenge'ami, gwizdaniem i tak dalej, no to przegraliśmy tego seta. W rywalizacji do 3 zwycięstw jest 1-0 dla Zaksy. Radość dziś w pełni w Polkowicach. Siatkarki CCC wygrały finał 3-0 z Eneą. Dziś w Gorzowie 81-64 zdobyły Mistrzostwo Polski. To trzeci tytuł w historii klubu, drugi z rzędu dla Polkowic. Kapitan zwycięskiej drużyny Weronika Gajda. Było to w naszych planach od początku sezonu, ale no nie było to łatwe zwycięstwa. No w każdym meczu, jak było widać, musiałyśmy za każdym razem gonić. Cieszy to, że doganiałyśmy, wygrywałyśmy i mamy drugi raz z rzędu mistrza. Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce pokonali Paris Saint-Germain 34-24 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów EHF. Rewanż 5 maja w Paryżu. Teraz najciekawsze informacje ze świata motorsportu, a działo się naprawdę sporo. W kraju pierwszy dzień pierwszego rajdu w Mistrzostwach Polski, rajdu Świdnicki-Krause. Prowadzi wicemistrz Polski w poprzednim sezonie Mikołaj Marczyk, jadący z Skodą Fabią R5. Prawdziwe ściganie jednak zacznie się jutro, mówi lider. To będzie prawdziwe ściganie, prawdziwe długie rajdowe odcinki. Mam nadzieję, że będziemy z Szymonem właściwie skupieni, ale też chciałbym czerpać radość z jazdy, ponieważ jeszcze nigdy nie cieszyłem się jazdą samochodem rajdowym tak jak w tej chwili. Najlepsi w rajdach ścigają się w Argentynie, wśród nich Kajetan Kajetanowicz, choć należałoby już użyć czasu przeszłego. Kajetan z Maciejem Szczepaniakiem prowadzili w WRC 2, ale auto odmówiło posłuszeństwa, konkretnie tylne zawieszenie, nie na skutek błędu załogi, no i trzeba było wycofać się z rajdu, szykować się do startu w Chile. Po 3 etapach w rajdzie prowadzi Belg, Thierry Neuville, jadący Hyundai Mi 20 w WRC. Nie najlepiej również w banku w Azerbejdżanie. Robert Kubica zespołu Williamsa miał kraksę podczas pierwszej fazy kwalifikacji do jutrzejszego wyścigu. Samochód został poważnie uszkodzony, Kubica został zabrany do szpitala, wszystko jednak z nim jest ok, ale jak będzie jutro, głównie z samochodem, to się dopiero okaże. Pole position wywalczył Finn Valtteri Bottas z Mercedesa. I piłka na koniec. Piłkarze Barcelony zostali mistrzami Hiszpanii po raz 26 w historii, a 8 w ostatnich 11 sezonach. Dzisiaj pokonali Levante 1-0, a gola uzyskał któż mógłby być to inny jak nie Argentyńczyk Lionel Messi, a Juventus zremisował w Mediolanie z Interem 1-1. To była 34. kolejka Serie A. 600. gol w karierze klubowej dla Cristiano Ronaldo. W Anglii Tottenham przegrał z West Hamem 0-1. Jutro Manchester United gra z Chelsea. Jutro też jak zwykle o 17:00 trzecia strona medalu, na którą serdecznie zapraszam. Słyszymy się o 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno praktycznie w całym kraju, padać nie będzie jedynie na zachodzie, a w Tatrach, wysoko w Tatrach popada nawet śnieg. Na termometrach będzie przeważnie od 12 do 18 stopni, najchłodniej na północy, najcieplej na wschodzie. Na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu możliwe burze z gradem. Tej nocy od 6 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śląsk, a niepodległa. Niezwykły koncert pieśni niepodległościowych i powstańczych z okazji stulecia pierwszego powstania śląskiego. W Teszyńskim Diwadle wystąpili m.in. Dorota Barowa, Renata Przemyk, Stanisław Sojka, Patrycja Zarychta oraz zespół pieśni i tańca Mały Śląsk. Retransmisja koncertu w Trójce już jutro po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dzisiejszy program chciałbym zacząć od czegoś w rodzaju uzupełnień, to znaczy dorzucić co nieco do tematów poruszanych ostatnio. I od razu na wstępie Bob Brookmeyer. Jeśli Państwo słyszeliście, jeśli pamiętacie, wspominałem, że pod koniec swej działalności Bob Brookmeyer jako solista, a grał na puzonie wentylowym, jednak zawsze oddany był tradycji, był przejrzysty, logiczny, najczęściej harmoniczny. Natomiast jako aranżer i kompozytor wybiegał bardzo daleko w modernę. Nie wiem, czy nie był najbardziej nowoczesnym aranżerem tych czasów, a te czasy to jest przełom dwóch mileniów. Jednak tu rzecz charakterystyczna. Wszystkie te płyty, które w tym okresie powstały, zostały zrealizowane na terenie Europy i w większości z europejskimi muzykami. Są piekielnie trudno w związku z tym osiągalne. No ale z czego podobna sytuacja mogła wynikać, nie wiem. Czy Brookmeyer się pożarł z amerykańskimi wydawcami? Coś w tym dziwnego jest i nigdy mi się tego nie udało rozszyfrować. Tym niemniej jedną z takich właśnie europejskich płyt, a właściwie jeden konkretny utwór o tytule Sea Soul, chciałbym Państwu w tej chwili przedstawić. On pochodzi z płyty Waltzing with Zoe. Nie wiem, czy jesteście Państwo w stanie jeszcze ją zdobyć. No i kto tutaj jest postacią ważną? Oczywiście Brookmeyer jako aranżer i kompozytor jest nieomal na pierwszym planie, ale jawi nam się również jako solista, a drugim solistą jest niewiarygodny perkusista nazwiskiem John Hollenbeck. Thank you. To był Bob Brookmeyer i jego Europejska Orkiestra z 2001 roku. Oczywiście również jego kompozycja zatytułowana Sea Soul, jego aranżacja, a jako soliści wystąpili Bob Brookmeyer na puzonie wentylowym i dalej już tylko John Hollenbeck, perkusja. Kolejne uzupełnienie dotyczy gitarzysty Eda Bickerta, rodem z Kanady. Mało u nas popularny muzyk, a jednak wspaniałej klasy, niewiarygodnych możliwości, aczkolwiek trzeba przyznać bardzo, bardzo tradycyjny. Więc chciałbym dorzucić do tego, co już prezentowałem, jeszcze kwartet firmowany nazwiskiem Eda Bickerta, ale jak na taki kwartet trzeba przyznać, że skład dziwny, ponieważ w roli harmonicznego instrumentu Ed Bickert dobrał sobie drugiego gitarzystę, nazwiskiem Lorne Lowski. No i muszę Państwu powiedzieć, że czasami jest kłopot, żeby się zorientować, kto gra którą solówkę. A do kompletu na basie Neil Swainson i za perkusją Jelly Fuller. Wszystko od góry do dołu Kanadyjczycy. Thank you. gitarzyści Ed Bickert i Lorne Lowski, na basie Neil Swainson i wreszcie za perkusją Jerry Fuller, czyli kanadyjski kwartecik gdzieś mniej więcej z przełomu mileniów i wspaniały gitarzysta, o którym zawsze warto pamiętać, Ed Bickert. Aczkolwiek Lorne Lowski wcale nie był tak znowu dużo gorszy. Ale skoro jesteśmy przy uzupełnieniach, pora też uzupełnić swój kalendarz i opowiedzieć Państwu, gdzie mnie ostatnio nosiło, zwłaszcza, że były to bardzo ciekawe miejsca, niektóre zupełnie dla mnie nowe, inne takie, do których od dawna mam ogromną sympatię. Zacznijmy od warszawskiego klubu Kadr na Mokotowie. Właściwie co ja mówię klub? To jest wielka sala koncertowa, coś w rodzaju centrum kulturalnego, gdzie bez przerwy chyba jednak coś się dzieje, bo już tydzień po nas miał wystąpić tam Henryk Miśkiewicz ze swoim zespołem. Sala wypełniona publicznością, czyli nie jest źle, akustyka doskonała, a i akustycy nie najgorsi, co zawsze strasznie ułatwia życie. Kolejnym miejscem, do którego mnie zaniosło, był Ostrów Wielkopolski. Tam już nie pamiętam, od ilu lat odbywają się jazzowe koncerty z cyklu Jazz w Muzeum i jest to dzieło Jurka Wojciechowskiego, który na szczęście dalej pozostaje niestrudzony w tych działaniach. Tym razem odbył się koncert komedowski, no oczywiście z racji tej nie najweselszej rocznicy, ale jednak rocznicy, ale poza nami znalazł się tam również i Andrzej Jagodziński ze swoim triem i z Agnieszką Wilczyńską, produkujący od góry do dołu kompozycję Krzysztofa Komedy. No, chciałbym w tej chwili Państwu przede wszystkim przypomnieć tą niesłychanie ciepłą Agnieszkę Wilczyńską. Oczywiście nagrań komedowskich jeszcze do tej pory nie ma. Mam nadzieję, że prędzej czy później jednak powstaną. Zatem sięgam do nieco starszej płyty zatytułowanej Tutaj Mieszkam. Ale jeśli nie będzie komedy, to na pewno będzie Agnieszka Wilczyńska i na pewno będzie Andrzej Jagodziński, który zresztą prezentuje jedną ze swoich własnych kompozycji napisanych do tekstu Wojciecha Młynarskiego. Noce magiczne, poetyczne, blask sierpniowych gwiazd. Czyjeś oczy takie śliczne, w kochania czas. Miłości pierwsze, najpiękniejsze, słony morski wiatr. Niezgrabne wiersze, śmieszne wiersze, we włosach kwiat. I jeszcze wiara żarliwa, że wśród zwyczajnych dni może zdarzyć się cud. Że piasek ten nie dotyczy nas nie, który w klepsydrze przesypuje się. Bo choć to całkiem nielogiczne, zatrzymują czas. Noce magiczne w blasku gwiazd, do tańca prosząc nas. Choć dokładał sił nie zaznał, co to smak młodości, choć młody był. Kto nie miał wiary żarliwej, że wśród zwyczajnych dni może zdarzyć się cud, że piasek ten nie dotyczy nas, nie, który w klepsydrze przesypuje się. Bo choć to całkiem nielogiczne, zatrzymują czas noce magiczne w blasku gwiazd i młodość mieszka w nas. Noce magiczne. Dzieło Andrzeja Jagodzińskiego do tekstu Wojtka Młynarskiego odśpiewała nam przepięknie Agnieszka Wilczyńska, z którą mieliśmy przyjemność spotkać się na koncercie w Ostrowie Wielkopolskim. Ale jedźmy do następnego koncertu, tym razem Zielona Góra i miejsce, w którym już bywałem. Piekarnia Cichej Kobiety. Klasyczny klubik. Wspaniała atmosfera, oczywiście znów sala wypchana od góry do dołu i znów koncert w zasadzie komedowski, choć jeśli chodzi o muzyczne produkcje, to już nie tylko komeda tam się pojawiał. Ale co dla mnie szczególnie miłe, miałem przyjemność spotkać się z zespołem Przemka Dyjakowskiego o nazwie Take It Easy. A w tym zespole, jeśli państwo jeszcze tego nie wiecie, Joanna Kniter pełni rolę wokalistki, Przemek Dyjakowski na tenorze, Dominik Bukowski wibrafon, niestety w Zielonej Górze go zabrakło, Artur Jurek fortepian, Maciek Mackiewicz bas i Tomek Sowiński perkusja. So lady, so lady, be good. Almighty lady, be good to me. Przemek Dyjakowski i jego zespół Take It Easy. Lider grał na saksofonie tenorze, a z nim Joanna Kniter, wokal, Dominik Bukowski, wibrafon, Artur Jurek, fortepian, Macek Mackiewicz, bas i Tomek Sowiński, perkusja. A mieliśmy także jeszcze w charakterze ozdóbki kwartecik smyczkowy. Ale jedźmy dalej. Tym razem już nie o koncertach, nie o moich wyprawach, tylko po prostu należy sięgnąć do stosiku z nowościami płytowymi z naszego kraju, bo już bardzo dużo zalega ich i czeka na swoją prezentację. A na pierwszy ogień idzie zespół, który zwie się Gniewomir Tomczyk Project. A zatem lider gra na perkusji, na wszelkiego rodzaju klawiaturach Zdzisław Kalinowski. Pani o kryptonimie Mint obsługuje basową klawiaturkę, ale przede wszystkim wokal we wszelkiego rodzaju ujęciach. No i wreszcie as atutowy Maciek Kądziela, saksofon alt. Philosophy, astronomy, mathematics, biology, chemistry, physics. Where is the clue? Think about this. It's music that connects between all branches of science. Music is a specific, understandable language for whole deep space. Metaphysical mediator in our 21st century. What music means to you? Let's start spiritual experience of all tastes of sound. What connects all universes is infinite horizon. You. side to side, passing the bricks into the break. All the new go crazy for this view. Oh, let's see the world of the other side. Or else blend in the world of the other side. Watching it makes you see all kinds of blue go crazy for this view. To był Gniewomir Tomczyk. Project, jeśli Państwo zauważyliście, poza wymienionym składem mieliśmy tu również towarzyszące skrzypeczki i wiolonczelę, a także ten wprowadzający męski głos, który niestety nie pamiętam, do kogo należał. Ale tak czy inaczej, Gniewomir Tomczyk Project był finalistą ostatniego konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej. A skoro już sięgnęliśmy do finału, może warto raz jeszcze przypomnieć głównego laureata. A był to kwartet gitarzysty Andrzeja Kowalskiego, któremu towarzyszą Robert Wypasek na saksofonie, Jan Brzeziński na basie i Adam Wajdzik perkusja.

To był laureat tegorocznego konkursu bielskiej zadymki Andrzej Kowalski Quartet, lider grający na gitarze, Robert Wypasek saksofon, Jan Brzeziński bas, Adam Wajdzik perkusja. Natomiast co to był za utwór, niestety nie potrafię Państwu powiedzieć, ponieważ dysponuję jedynie anonimowym dyskiem, natomiast wszelkie potrzebne dane miała mi przysłać kochana skądinąd zadymka jazzowa już 2 miesiące temu, ale jakoś tego nie zrobiła, więc kochani, przypominam się, prześlijcie to, przyda się jeszcze na następne programy. A my na koniec pozwólmy sobie przypomnieć jeszcze jednego z bywszych laureatów zadymki jazzowej, który właśnie wypuścił nową płytę zatytułowaną Questions. Jest to saksofonista altowy nazwiskiem Wojciech Lichtański, a towarzyszą mu Mateusz Pałka na fortepianie, Kuba Dworak na basie i Patryk Dobosz, no z takim nazwiskiem to jednak musi być perkusista. I z tą muzyką zostawiam już Państwa do końca, żegnając się na zapas. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, Intel Core i5, grafika Radeon, taniej o 400 zł. Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy.